Dane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips Sonicare i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. 7 sierpnia, jest już 9, tu program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na serwis. Krzysztof Zyblewski. Polscy siatkarze zagrają w finał turnieju olimpijskiego w Paryżu. Możemy mieć też złoty medal. Jest wniosek europosłów o wykluczenie Węgier ze strefy Schengen po ułatwieniach wizowych dla Rosjan. IMGW zapowiada powrót tropikalnych temperatur. W niedzielę, kiedy to bardzo ciepłe, zwrotnikowe powietrze dotrze do naszego kraju, to może utrzymać się na dłużej. To ma być dzień polskich sukcesów na Igrzyskach Olimpijskich. Kibice najbardziej czekają na finał wspinaczki sportowej z Aleksandrą Mirosław i półfinał siatkarze. Do tej pory biało-czerwoni zdobyli 4 medale, ale żadnego złotego. O szansach na kolejne z Paryża Stefan Folser. Aleksandra Mirosław potwierdziła w eliminacjach swój status faworytki do złota we wspinaczce sportowej na czas. W eliminacjach Polka dwukrotnie poprawiła rekord świata. Szansę na medal w tej konkurencji ma również Aleksandra Kałucka. Początek rywalizacji o 12.30. O miejsce na podium powalczą też polscy siatkarze. Biało-czerwoni zmierzą się po południu w półfinale ze Stanami Zjednoczonymi. Będzie to okazja na rewanż za wczorajszą porażkę siatkarek, które uległy Amerykankom w ćwierćfinale. Wieczorem kibice będą śledzić kolejne półfinały z polskimi zawodniczkami. W biegu na 400 metrów zobaczymy Natalię Kaczmarek, jedną z największych polskich nadziei medalowych. Ostatnim punktem dnia będzie półfinałowa walka bokserki Julii Szeremety z rywalką z Filipin. Polka jest już pewna zdobycia medalu, ale od wyniku dzisiejszego starcia będzie zależeć to, z jakiego będzie on kruszcu. Stefan Folzer, Polskie Radio. A więcej o występach Polaków na Igrzyskach za chwilę w sporcie. Ciąg dalszy procesu Polaka oskarżonego o atak na premierkę Danii Mette Frederiksen grozi mu do 8 lat więzienia. Sąd w Kopenhadze może dziś wydać wyrok. Dawid Grygorcewicz. Oskarżony Polak zaatakował premierkę Danii w piątek 7 czerwca wieczorem, gdy ta wracała z partyjnego spotkania. 39-latek w sądzie zeznał, że nie pamięta przebiegu wydarzeń i miał zły dzień. Przyznał też, że gdy zaatakował kobietę, był pod wpływem alkoholu. Oprócz tego Polak dodał, że wie, kim jest Mette Frederiksen, ale nie zna się na niuansach duńskiej polityki. Zarówno prokuratura, jak i obrona uważają, że atak nie miał podłoża politycznego, ale za napaść na urzędnika państwowego według prawa duńskiego 39-letniemu Polakowi grozi do 8 lat więzienia. Wskutek ataku premierka Danii doznała lekkiego uszkodzenia kręgosłupa szyjnego i na kilka dni wycofała się z życia publicznego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Grupa europosłów chce wyrzucenia Węgier ze strefy Schengen. Komisja Europejska czeka na razie na odpowiedź władz w Budapeszcie. Chodzi o ułatwienia wizowe dla Rosjan wprowadzone przez rząd Viktora Orbana przed miesiącem. Pozwalają podróżować obywatelom Rosji po całej strefie Schengen. A kilka dni temu unijna komisarz do spraw wewnętrznych wysłała list do węgierskich władz, domagając się wyjaśnień. Termin upływa 19 sierpnia. Stanowisko Brukseli jest jednoznaczne, podkreśla rzeczniczka Komisji Europejskiej Anita Hipper. Rosja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Unii i wszystkie decyzje podejmowane na poziomie krajów członkowskich muszą brać pod uwagę kwestie bezpieczeństwa Unii jako całości. Rzeczniczka pytana o apel ponad 70 europejskich polityków o wyrzucenie Węgier ze strefy Schengen powiedziała, że zbyt wcześnie na spekulacje. Unia Europejska zawiesiła umowę o ułatwieniach wizowych z Rosją po jej napaści na Ukrainę. Ukraiński sztab generalny informuje o ponad 100 starciach z rosyjską armią, przede wszystkim w Donbasie. Tam najgorętsze walki trwają w okolicach Pokrowska i Turecka. Ukraińcy w ramach kontrofensywy przecięli też wczoraj rosyjską granicę w obwodzie Kurskim. Najnowsze informacje ma Paweł Buszko. Z danych przedstawionych przez analityków, w tym Amerykański Instytut Badań nad Wojną, wynika, że Rosjanie zajęli niemal całość miejscowości New York. To przed wojną 10-tysięczna osada miejskiego typu położona na południowych obrzeżach miasta Toreck. Rosjanie ostatniej doby przesunęli się nieznacznie także na kilku innych kierunkach w Donbasie. Brak jest tymczasem oficjalnych ukraińskich informacji na temat akcji ukraińskich sił na terenie rosyjskiego obwodu Kurskiego. Tam według nieoficjalnych danych ukraińskie oddziały najprawdopodobniej przekroczyły granicę w kierunku miasta Sudża i zadały straty rosyjskim oddziałom. Paweł Buszko, Polskie Radio. Po kilku chłodniejszych dniach wraca upał, ale lokalnie dziś może być do 30 stopni. Więcej termometry pokażą na koniec tygodnia, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Początkowo niedzielę tylko na krańcach południowych i tam do około 30-31 stopni, ale kolejne prognozy pokazują, że w przyszłym tygodniu te upały mogą dawać o sobie znać i to bardzo mocno. Tutaj wstępnie modele pokazują, że 34 stopnie, no niektóre nawet więcej. Także no wychodzi na to, że w niedzielę, kiedy to bardzo ciepłe, zwrotnikowe powietrze dotrze do naszego kraju, to może utrzymać się na dłużej, więc to będzie kolejna fala upałów w tym roku. Synoptycy zapowiadają na jutro powrót burz, głównie w centrum i na zachodzie kraju. O pogodzie dziś po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz ten sport. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. I Norbert Michalak. Młociarka Anita Włodarczyk bez olimpijskiego medalu w Paryżu podczas igrzysk na stadionie Stade de France. Polka zajęła 4. miejsce. W najlepszej próbie Włodarczyk uzyskała 74 metry i 23 centymetry. Do brązowego okrążka zabrakło jej 4 centymetrów. Po konkursie Polka zaznaczyła, że nie miała szczęścia, ale też cieszyła się z atmosfery, jaką stworzyli na stadionie kibice. Nie po raz pierwszy jestem w takich sytuacjach, że na przykład gdzieś tam mnie zatrzymują przed wejściem do koła. Czułam się zdecydowanie lepiej niż w eliminacjach. Super atmosfera na stadionie, super kibice. Ja uwielbiam taki hałas na trybunach. Złoty medal zdobyła Kanadyjka Rogers wynikiem 76 metrów i 97 centymetrów. A w Marsylii, gdzie walczą o medale żeglarze, kłopoty z wiatrem, a dokładnie z jego brakiem, wczoraj w klasie Formuła Kite nie odbyła się większość zaplanowanych wyścigów. Na starcie nie stanęła nasza reprezentantka Julia Damasiewicz, mimo to wciąż zajmuje 9. miejsce. Ja generalnie nie jestem fanką słabowiatrowych warunków. Czasami mi pójdzie dobrze, czasami trochę gorzej. Nie miałam za dużo szczęścia, bo znalazłam się przed startem, znalazłam się w miejscu, w którym kompletnie nie było wiatru i osoby, które akurat w tym miejscu były razem ze mną, wszystkie powpadały do wody. Zostaliśmy zupełnie bez szans i wszyscy niestety skończyliśmy z latawcami w wodzie i nie wystartowaliśmy w tym jedynym wyścigu. U panów odbyły się 2 wyścigi. Maksymilian Żakowski był w nich 15 i 10. Na koniec jeszcze tenis. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju w Toronto. Polka wygrała z Rosjanką Anastazją Potapową 4-6, 6-3, 6-0. W Toronto startuje też Magdalinet. Jej pierwszą rywalką będzie Kanadyjka Rebecca Marino. Z rywalizacji w Kanadzie zrezygnowała odpoczywająca po olimpijskim starcie Iga Świątek. Jej nieobecność spróbują wykorzystać goniąco ją w rankingu m.in. Amerykanka Coco Gauff i Białorusinka Aryna Sabalenka. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Pamiętam zapowiedzianą kolejność: serwis, sport, pogoda. To teraz pogoda. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Oj tak, wrócą upały, to już padło w serwisie, ale i dziś już w zasadzie będzie można na krańcach zachodnich kraju mówić o takiej pogodzie, bo tam teoretycznie ma być 29 stopni, ale miejscami może być nawet 30 stopni na termometrach. Najniższe temperatury dziś szykują się na Suwalszczyźnie i miejscami nad morzem, około 22-23 stopni. Przelotne opady deszczu możliwe po południu i wieczorem na wschodzie i południowym zachodzie kraju. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach już prawie 10 po 9, a w studiu Maciej Jankowski. Klątwa komentatora, czyli gdy pod koniec porannej audycji powiedziałem, że Maciek zaraz będzie, to się okazało, że są korki i wpadł tu przed chwilą do studia. Dajmy mu chwilę, żeby odetchnął. No czasami tak jest, że... Ale trzeba, wiesz, trzeba się uzbroić w taką... w ten spokój, który sprawi, że nie będzie się dyszeć na antenie. To jest to, z czym... Obecnie walczę, ale mam nadzieję, że nie będzie tego aż tak słychać. No to będziesz miał na pewno teraz utwór, żeby chwilę odpocząć i dobrego dnia. Zaczynamy. Dobrego dnia. Jesteśmy z Państwem do 12. Można pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Minut po godzinie 9 na zegarach MGMT na początek naszego dzisiejszego spotkania. Zachęciłem Państwa na początku już do pisania, a to w konkretnym celu, ponieważ w związku z tym, że dziś moja droga do pracy była utrudniona, to bardzo bym się chciał połączyć w bólu ze wszystkimi tymi, którzy obecnie w korkach stoją, czy też jakieś zdarzenia po drodze utrudniają im dojazd do pracy. Proszę pisać, gdzie Państwo obecnie są, w jakich okolicznościach i czy może właśnie w takich dojazdowych się Państwo obecnie obecnie znaleźli, bardzo chętnie o tym porozmawiam. Here's the Thing to tytuł nowego utworu Fontaine's DC, który ukazał się wczoraj. To jest też kolejna, trzecia już zapowiedź ich nadchodzącej płyty, która ukaże się w tym miesiącu. No i to jest nagranie, które na pewno będzie się świetnie sprawdzało na żywo. Jest to też nasza piosenka dnia. Wiedziałem, że znajdę w Państwu zrozumienie. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Proszę pisać i opowiadać, gdzie się Państwo obecnie znajdują, czy też problemy dojazdowe jakieś Państwu dziś rano towarzyszą. Jak tak, to bardzo chętnie postaram się umilić Państwu ten trudny dojazd, który też i dzisiaj mnie spotkał. A to sprzed chwili to nasza piosenka dnia. Przypomnę, Fontaine's DC proponują kolejny singiel zapowiadający ich nadchodzącą czwartą już płytę Romance. No i na pewno na koncertach będzie się działo. Dużo kombinują, co słychać. Nie jest to już tylko ten styl, od którego wyszli na swojej pierwszej płycie. Dużo zmian, dużo różnic między tymi utworami, które poznaliśmy dotąd, czyli tymi trzema singlami. I to chyba cieszy. Proszę dawać znać, co Państwo sądzą. Myślę, że ten utwór także w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów się znajdzie. Everything, Everything, teraz na antenie trójki to Regret, a ja przypominam adres mailowy. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Złap mnie w garści i zegnij każdy róg. Zaciśnij pięść, chcę poczuć każdy ruch. Zostaw szkice na wyrwanych kartkach. Ta wczorajsza twarz jest już nieaktualna. Origami zegnij w pół. Może przydam się, gdy ułożysz mnie inaczej. Origami kupię kształt pod twoimi palcami. Codziennie siebie zapominam i częściej ten film mi się urywa. Nie rozpoznaję się ze zdjęć w tych ramkach. Ta wczorajsza twarz jest już nieaktualna. Origami zegnij w pół. Może przydam się, gdy ułożysz mnie inaczej. Origami kupię kształt pod twoimi palcami. Zrób ze mnie to, co chcesz. Codziennie jest mnie coraz mniej. Zrób ze mnie to, co chcesz. I tak we mnie nie ma mnie. Origami zegnij w pół. Może przyda się, gdy ułożysz mnie inaczej. Twoimi palcami. Origami zegnij w pół. Może przydam się, gdy ułożysz mnie inaczej. Origami lubię kształt pod twoimi palcami. Jedna z polskich nowości na antenie Trójki, czyli Origami, to Liwka ze swoim najświeższym utworem. A teraz coś od Bad Bad Not Good, czyli zmienimy odrobinę klimat na ten bardziej jazzujący i powracamy do Państwa za chwilę z informatorem ekonomicznym. Thank you.

miesiąca, ponieważ one zazwyczaj po miesiącu się odwracały. Tak czy siak te dane wcale nie są złe. Liczba ofert pracy rosła o 3,5% rok do roku, więc pod tym względem jakby źle nie jest. Rzeczywiście nie mogę się w swojej pamięci doszukać lipca, w którym by stopa bezrobocia wzrosła. Natomiast pamiętajmy, że na polskim rynku pracy jesteśmy w takiej specyficznej sytuacji, że my niejako uklepujemy dno. I te 4,9-5% to w rzeczywistości oznacza niecałe 3% osób, które aktywnie są bezrobotne i aktywnie poszukują pracy. Ta reszta to być może pracy nie poszukuje, ale chce mieć dostęp do świadczeń społecznych. A to jest jeden z najniższych, o ile nie najniższy poziom w Unii Europejskiej i trudno o lepsze wyniki. To z pewnością. No i pewnie też nie może w tej sytuacji dziwić to, co mówił wczoraj prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Ciągle podkreśla, że w Polsce brakuje rąk do pracy i jeśli nie będzie pracowników z zagranicy, to przestaniemy się rozwijać i gonić Zachód. Apeluje też tutaj o taką ogólnokrajową debatę o polityce tej migracyjnej. No chyba potrzebujemy w takim razie jakichś zasad. Tak, to niewątpliwie to też trzeba, to warto słuchaczom, że tak powiem, uzmysłowić, że ten spadek stopy bezrobocia, który mieliśmy w ciągu nie tylko ostatniego roku, dwóch, ale w zasadzie dziesięciolecia, to jest zestawienie dwóch rzeczy. Po pierwsze, że polska gospodarka rośnie i rzeczywiście więcej osób w niej pracuje i potrzebujemy więcej pracowników, ale z drugiej strony także, że zachodzą w Polsce zmiany demograficzne. Polskie społeczeństwo się starzeje, mniej osób wchodzi na rynek pracy i to dużo mniej niż z tego rynku pracy schodzi, ale jednocześnie warto podkreślić, że wśród tych osób, które wchodzą na rynek pracy, aktywność zawodowa i poziom bezrobocia jest mniejszy niż wśród tych osób, które z niego schodzą, więc z matematycznych jakby przesłanek i z kalkulacji, przechodząc na emeryturę, bezrobotni wychodzą z licznika naszego wzoru na bezrobocie i z tego tytułu także sama stopa spada. I z tym, z polskiego punktu widzenia, przynajmniej w perspektywie 18 lat wiele, czy 20 lat wiele się nie da zrobić, no bo nie cofniemy się wstecz i nie spowodujemy magicznie, że więcej osób się urodziło kilka lat temu. Też trudno o tym mówić w perspektywie kolejnych kilku lat, no bo teraz weszły tak naprawdę, nazwijmy to brzydko, do wieku rozrodczego te roczniki, które są mniejsze niż te wcześniejsze, więc ciężko, żeby z tego się zdecydowanie więcej dzieci rodziło. No i spotkałem się z takimi prognozami, że żeby liczba osób pracujących w Polsce się utrzymała, będziemy potrzebować około 300-400 tysięcy rocznie imigrantów. Oczywiście to jest całkowicie skrajna, że tak powiem, prognoza z tego też tytułu, ponieważ to, ile produkujemy, jest zarówno pochodną tego, ile osób produkuje, ale tego także, jak produktywnie do tego podchodzi, więc te kwestie związane z ewentualnym oczekiwanym spadkiem liczby osób w wieku produkcyjnym, no nie tylko zwiększymy poprzez napływ pracowników z zagranicy, ale także wzrost naszej produktywności. No i jeszcze kilka jest takich elementów, czy miejsc, w których można poszukać tego. No, naturalnie w wielu państwach mówi się o wydłużeniu wieku, przesunięciu wieku emerytalnego, no bo ludzie na emeryturze dłużej żyją, aczkolwiek też nie wszyscy, bo to zależy także od zawodu, który wykonujemy i z tym musimy także sobie z tego zdawać sprawę. Natomiast kwestia u nas rolnictwa, z którego przez ostatnie kilkanaście lat aktywnie pracownicy przechodzili z innych sektorów, w szczególności w stronę przemysłu. Oczywiście tam już dużo się wyczerpało tego potencjału, ale jakiś on wciąż jest. Także potencjał się wyczerpywał, ale też wciąż jest, jeżeli chodzi o aktywność zawodową, w szczególności kobiet. Więc są miejsca, z których możemy na naszym wewnętrznym rynku czerpać, natomiast niewątpliwie bez migracji z zagranicy i najlepiej mądrze przeprowadzonej, to w dłuższym okresie kierunek jest nieubłagany. Polska znalazła się na 5. miejscu, ale od końca w indeksie innowacyjności państw Unii Europejskiej, tak wynika z raportu komisji, a głównym problemem jest mała innowacyjność środowiska naukowego oraz brak aktywów intelektualnych. Tak to zostało opisane, a chodzi o niski odsetek absolwentów studiów doktoranckich, w tym studentów zagranicznych. Mówiliśmy o migracji z zagranicy, mamy tutaj mało studentów zagranicznych, ale też niską liczbę zgłoszeń patentowych. Pan ma i stopień doktora, i wykłada na uczelni. Jak pan patrzy na te wyniki? One mnie przede wszystkim nie dziwią w tym w kilku kontekstach. Po pierwsze, my w rankingach, czy to innowacyjności, nie we wszystkich sektorach, bo akurat ja wywodzę się z sektora bankowego i akurat ten sektor bankowy przez długie lata był na czele innowacyjności, nie tylko w Europie, ale także na całym świecie stawiany. Natomiast w innych sektorach te problemy były widoczne i one nie tylko były widoczne w liczbie patentów, która nie domaga, ale także w takich kwestiach jak na przykład wykorzystanie robotów w produkcji przemysłowej, gdzie także ta sytuacja w Polsce wygląda blado na tle świata zachodniego, ale nie tylko zachodniego, bo Korea Południowa także jest takim przykładem, gdzie to całkiem dobrze wygląda. No z perspektywy uczelni niewątpliwie te rzeczy, których w polskim systemie brakuje, no to tak naprawdę położenie takiej ścieżki rozwoju naukowcom, która by zapewniła im dostatnie i można powiedzieć dostatnie życie i spokój głowy w kontekście prowadzenia pracy naukowej. Bo no nie ukrywajmy, ja też jestem taką osobą, więc mogę przyznać, ja pracuję także zawodowo poza uczelnią. Oczywiście jak najbardziej wypełniam te moje zobowiązania, jakie mam na uczelni, czyli publikuję, mam kilka wykładów rocznie, kilkanaście osób promuję. Natomiast być może czasami ze zmęczenia czy z innych kwestii mi tej głowy wolnej brakuje, no ale gdybym pozostał tylko na pracy uczelnianej, no to w Warszawie rodziny bym za to niewątpliwie na takim poziomie, na jaki zasługuję, nie utrzymał, więc to jest ta jedna kwestia. A druga kwestia to wydaje mi się, że współpraca z biznesem. Dobrym kierunkiem ruchem w dobrą stronę są tak zwane doktoraty wdrożeniowe, czyli wykonywane czy tworzone przy współpracy z prywatnymi czy publicznymi firmami, żeby to się przydało, a nie tylko było odłożone na jako książka, kolejna książka na półkę. Ale mi się wydaje, że trzeba także zaczynać wcześniej. I to, czego mi na przykład brakuje, a to, co przez długie lata widziałem w Niemczech, to nie tylko współpraca na poziomie uczelni, ale także współpraca na poziom niżej. Czy to szkół technicznych, szkół zawodowych, czy innych tego typu jednostek edukacyjnych z prywatnymi firmami z danego regionu, żeby po prostu można było wdrażać także te osoby już praktycznie do pracy. Oraz także z drugiej strony i tego na to staram się swoich studentów na uczelni ukierunkowywać, że wiedzę zawsze jesteśmy w stanie wyczytać z książek i poziom wiedzy może się zmienić, natomiast umiejętności techniczne czy jakieś umiejętności, nawet w świecie finansów, z którego ja się wywodzę, jak się raz ich nauczymy, one się będą zmieniały, ale na początku będziemy zdecydowanie do przodu versus inne osoby. To sporo ważnych porad, a jeszcze na koniec krótki komentarz do tego, że srebro jest najdroższe od dekady. Okazuje się, że drożeje ze względu na rosnący popyt nie tylko na biżuterię, ale też na auta elektryczne, bo tam srebro jest wykorzystywane do produkcji, więc co, będzie dalej drożeć? Znaczy to jest element taki strukturalny tej całej układanki i w ekonomii, jak patrzymy na różne kwestie, no to mamy czynniki fundamentalne i zarówno tu mamy ten element strukturalny, czyli biżuteria, właśnie samochody, które, no więcej tych samochodów będzie pewnie produkowanych, bo w Unii Europejskiej jest popyt właśnie w tę stronę idzie, ale być może nie tylko. Natomiast jest też element cykliczny i to bym zwrócił uwagę na ruchy na złocie, którego srebro trochę jest pochodną, czyli trochę kopiuje te ruchy, no to tutaj wzrost postrzeganego ryzyka na rynkach finansowych zawsze przesuwa strumień płynności w stronę złota i nie inaczej jest w ostatnim czasie. Natomiast trzeci taki element, na który bym zwrócił uwagę, to kwestie spekulacyjne. Jeżeli ktoś widzi trend wzrostowy jakiś wyraźny, no to chce go wykorzystać i być może to czasami prowadzi do przereagowania, czyli nadmiernego optymizmu na danym rynku, nadmiernie podbijając cenę. Ale z tego, co słyszałem w prognozach, no to niespodziewane jest, żeby te ceny srebra gwałtownie jakoś miały zacząć spadać z tego tytułu, że te trzy elementy póki co działają w jedną stronę. Doktor Marcin Czaplicki ze Szkoły Głównej Handlowej był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. Informator ekonomiczny. Rozmowę przygotowała i przeprowadziła oczywiście Sylwia Zadrożna. Dziękuję, Sylwio. Również dziękuję. Informator ekonomiczny powróci jutro o tej samej porze o 9:30. My tymczasem sięgamy po Fleetwood Mac, który Big Love nam zaproponuje teraz na antenie Trójki. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo się ochotę skontaktować, zapraszamy. Looking out for love in the night so still. Oh, how dim No tak, faktycznie jest to bardzo uniwersalne doświadczenie, trzeba przyznać. Jak teraz patrzę po mailach, które państwo wysyłają, te korki i sytuacje losowe, które utrudniają dojazd do pracy od czasu do czasu, no to jednak jest coś, przez co wszyscy przechodzimy momentami. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Z tego adresu państwo skorzystali. Ja jeszcze będę go przypominał, zwłaszcza pod koniec naszego dzisiejszego spotkania, żeby zaprosić państwa na muzyczną pocztę UKF, bo też będzie można pisać mailowo, wprawdzie nie na ten adres, a na inny, ale o tym jeszcze powiemy z całą pewnością. Dziś w programie mnóstwo kultury, mnóstwo muzyki oczywiście także, również polskiej, takiej jak na przykład coś z nieco starszego już repertuaru formacji Fish, MAD Tworzywo. To coś, o czym wszyscy marzymy, czyli te wolne dni. A jest sierpień, więc kilka przynajmniej jeszcze powinno się udać urwać do końca wakacji. Siódmy dzień sierpnia dziś i niespełna kwadrans do godziny 10:00. Miesiące i godziny, minuty i sekundy, pijane noce, poprzednie dni. Miga nam świat, za oknami aut. Mrużymy oczy, mamy miliony spraw. Gonią nas niezałatwione sprawy, aż chodnik drży. Zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic. Nie chcemy wracać, wstawać, by płonie świt. Minuty mkną, jedna po drugiej, leżymy, a pod nami obraca się świat. Bez kompasu. ojców i mat, wśród korytarzy i biur plączemy się. My bardzo wiemy gdzie, wśród czarnych dziur, galaktyk i chmur, cierpimy na braki snu. Wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni. Godziny, autobusy w korkach. Nie chcę czekać, kochanie, już czas. Miga nam świat, za oknami jał. Czy nie 8 godzin, jesteś robotem wśród małp. Marnujemy czas na trawie, jakoś dobrze nam z tym. Zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic. Nie chcemy wracać, iść do pracy. Minuty mkną, jedna po drugiej, leżymy, a pod nami obraca się świat. Więc się wśród wysokich traw, bo plączemy się, my bardzo wiemy gdzie. Połóż głowę na mój ciężki bark. Będziemy dziś głęboko spać. Wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni, uprawiamy nic. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Sugar high, watermelon sugar, strawberries on a summer.